Kostce, Sieroszowice, 4 górników zostało rannych. Tarcza antyrakietowa w Redzikowie będzie gotowa do końca roku, zapowiedział premier. Wszystkie kąpieliska na Pomorzu są już otwarte, nigdzie nie ma się nic. 4 górników zostało rannych w wyniku wstrząsu w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. 8 górników zostało wycofanych z rejonu zagrożenia. Jak informuje KGHM, doszło do wstrząsu górotworu o sile górniczej 6. Na razie nie ma bliższych informacji. Realizacja amerykańskiej bazy tarczy przeciwrakietowej zakończy się jeszcze w tym roku, powiedział w Redzikowie premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w jednostce wsparcia marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych szef rządu przypomniał, że Polska i USA intensywnie współpracują w sprawach obronnych. Dzisiaj jesteśmy już, właściwie mogę powiedzieć, w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej. Co to oznacza? Do końca tego roku cały ten obiekt, jego wszystkie systemy informatyczne, jak przed chwilą poinformowali mnie oficerowie amerykańscy, ma być zakończony, ma być gotowy. Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie jest finansowana przez administrację Stanów Zjednoczonych. Koszt prac oraz wyposażenie to niemal 900 milionów dolarów. Jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. Temperatury rosną. Godzinę temu w Kole odnotowano 32 stopnie. Na zachodzie termometry pokażą dzisiaj nawet 36 stopni. Ostrzeżenia wydały Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii. Grzegorz Walijewski z IMGW zwraca uwagę, że w miastach temperatury mogą być jeszcze wyższe niż te podawane w prognozach. Może ona dochodzić nawet do ponad 40 stopni, nawet pod 50, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W weekend raczej nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, bo to może grozić naszemu zdrowiu i życiu. Tym bardziej, że w godzinach od 11 do 17 wtedy najbardziej operuje słońce, no więc wtedy jesteśmy najbardziej narażeni na to, żeby odwodnić swój organizm albo go przegrzać. Lekarze radzą, żeby ograniczyć wychodzenie na słońce i pić dużo wody. Alerty IMGW obowiązują do poniedziałku do 20. Ponad 1000 pojazdów uczestniczy w 19 zlocie Master Truck Show w polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie. To jedna z największych imprez dla kierowców i miłośników ciężarówek. Można podziwiać tuningowane tiry, maszyny offroadowe, pojazdy militarne, oldtimery, a nawet motocykle. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajador mówi, że można też skorzystać z porady inspektorów. Zlot Master Truck to nie tylko tuningowane piękne ciężarówki, to również inne atrakcje, drift, który przyciąga publiczność, ale również stoiska różnych instytucji. My zapraszamy na stoisko Inspekcji Transportu Drogowego, na którym będą inspektorzy udzielali porad kierowcom, przewoźnikom, bo przepisy się często zmieniają, więc inspektorzy wyjaśniają, jak stosować poszczególne przepisy. Partnerem, patronem Master Truck Show jest Polskie Radio Kierowców. Zlot rozpoczął się wczoraj i potrwa do jutra, a już po 16:00 audycja Trzymaj z Trójką prosto z polskiej Nowej Wsi. Światowe Dni Bursztynu z kolei w Kołobrzegu potrwają cały weekend. Na plaży nie brakuje konkursów, warsztatów i pokazów związanych ze Złotem Bałtyku. Światowe Dni Bursztynu trwają na plaży przy Kamiennym Szańcu. Na miejscu przygotowano konkursy, między innymi w poławianiu i przesiewaniu bursztynu. Marta Staszczak z Kołobrzeskiego Muzeum Bursztynu mówi, że biorą w nich udział wszyscy chętni, którzy nie muszą mieć żadnego doświadczenia z jantarem. Osoba, która uzbiera najwięcej skarbów, najwyższą wagę, osiągnie bursztynów, wygrywa. No i dodatkowym takim plusem jest to, że zebrane skarby, zebrane bursztyny to jest indywidualna nagroda, którą zabiera się ze sobą. Jak dodaje Marta Staszczak, warto wziąć udział również w warsztatach ze szlifowania bursztynu. Bursztyn jest skarbnicą wiedzy o dawnym świecie i różne cząstki, elementy tego dawnego świata sprzed 40 milionów lat się tam zachowują. Między innymi właśnie udało się jednej rodzinie w muzeum podczas warsztatu ze szlifowania odkryć przepiękną pszczołę. Impreza zakończy się w niedzielny wieczór, gdy na plaży wystąpi mezo. Relacjonował Przemysław Polanin. We wszystkich kąpieliskach w województwie pomorskim, zarówno tych nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, nie ma się nic i woda nadaje się do kąpieli, informuje Sanepid. W tym tygodniu na Pomorzu zamkniętych było 11 kąpielisk, między innymi w Gdyni i Sopocie. W przypadku zakwitu sinic kąpiel może wywołać niekorzystne reakcje organizmu. Od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek mogą wystąpić też dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na krańcach zachodnich termometry pokazują już 30 stopni. W najgorętszym momencie dnia może być 35. Na wschodzie niewiele chłodniej, do 28-9. Niebo w przeważającej części kraju bezchmurne, nigdzie nie będzie padać. Trójka. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Promo 500. Dlaczego tak szybko powtarzasz? Bo taka okazja dla firm może się szybko nie powtórzyć. Zapamiętaj kod promo 500, by dostać 500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i konta biznes. To potrójne korzyści dla twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt jeszcze trwa! Teraz elektronicznie sterowany cichy wentylator kolumnowy Koenig tylko za 299 zł. A klimatyzator przenośny Koenig z pilotem zdalnego sterowania i funkcją Smart Google Assistance tylko za 1399 zł. Odwiedź nas i wybierz wentylator lub klimatyzator z naszej szerokiej oferty. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji i tym punktem, który wprowadzi nas w nową część podróży, będzie Korea Południowa, która potwierdziła zainteresowanie kluczowymi inwestycjami w Polsce, takimi jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny i Elektrownia Atomowa w Wielkopolsce. Nasz kraj zaprasza także koreańskich inwestorów z innych obszarów, a jednocześnie próbuje umożliwić polskim firmom wejście na rynek w tym azjatyckim kraju. Równolegle w Korei realizowane są rekordowe zakupy dla Wojska Polskiego. Wczoraj oficjalną wizytę w Polsce zakończył prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Materiał o tym przygotował nam Karol Darmoros. Choć Polska i Korea Południowa są strategicznymi partnerami od 10 lat, to dopiero ostatnich kilkanaście miesięcy przyniosło znaczące pogłębienie współpracy Warszawy z Seulem. Chodzi przede wszystkim o polskie zakupy zbrojeniowe, a także koreańskie zainteresowanie budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i Elektrowni Atomowej w Pątnowie. Oceniając świetne wyniki naszej współpracy w zakresie infrastruktury, postaramy się, aby koreańskie firmy, które mają doświadczenie i wydajność, mogły uczestniczyć w polskim projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i szybkich połączeń kolejowych. Wypracowaliśmy porozumienie dotyczące ścisłej współpracy w sektorze budowy elektrowni jądrowej, która może pomóc zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i neutralność węglową. Mówił prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Z kolei wartość zakupów dla Wojska Polskiego w tym azjatyckim kraju to blisko 9 miliardów dolarów. Mowa o czołgach K-2, armatochaubicach K-9, wyrzutniach Chunmu oraz lekkich samolotach bojowych FA-50. Polska chce mieć także swój udział w produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego. Na tym bardzo nam zależy i między innymi w trakcie tej wizyty pana prezydenta o to właśnie zabiegamy, aby produkcja choćby koreańskich czołgów K-2 była zrealizowana na terenie naszego kraju. Podkreślał prezydent Andrzej Duda. Koreańska obecność w Polsce to ponad 500 firm, z czego 100 to fabryki. Najnowszą inwestycję oddano w czerwcu. Ruszyła długo oczekiwana produkcja polipropylenu w fabryce Polimery Police pod Szczecinem. To jedna z w ostatnim czasie z największych absolutnie inwestycji przemysłowych w naszym kraju. Wartość polsko-koreańskiej wymiany handlowej to blisko 10 miliardów dolarów, ale nasz kraj odnotowuje tu zdecydowany deficyt. Na rynku koreańskim działa tylko kilkanaście polskich firm, choć sytuację i bilans handlowy może poprawić zgoda Seulu na eksport polskiego mięsa, o co mocno zabiegają polskie władze. W lutym udało nam się ostatnie certyfikaty weterynaryjne na drób i na wieprzowinę uzgodnić, więc teraz pozostała nam kwestia tylko i wyłącznie wizyty fitosanitarnej z Korei i zatwierdzenia zakładów, więc najprawdopodobniej w tym roku, najpóźniej od przyszłego roku, ponownie polskie mięso trafi na rynki koreańskie. Z wołowiną czekamy ze względu na to, że w odróżnieniu od wieprzowiny i drobiu wołowina jest podpisywana na poziomie Komisji Europejskiej. Wyjaśniał Arkadiusz Tarnowski, szef zespołu koreańsko-japońskiego w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. A dr Joanna Beczkowska z Ośrodka Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia, że Polska to dla Koreańczyków swoista brama do Europy. Obecna globalna sytuacja spowodowała, że zaczęły się te umowy zbrojeniowe, teraz umowy energetyczne. Koreańczycy chcą chociażby w Czechach także robić atom. Ta współpraca jest postrzegana jako otwarcie. Stąd to właśnie bardzo takie strategiczne znaczenie Polski. Bo jeśli Korea będzie dobrze współpracować z Polską, odniesie tutaj duży sukces, to Koreańczycy liczą, że za przykładem pójdą Czesi, za przykładem pójdą Węgrzy. W trakcie wizyty koreańskiego prezydenta w Polsce podpisano 3 międzyrządowe porozumienia. Dotyczą one promocji inwestycji i handlu, rozwoju infrastruktury transportowej oraz współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy. W tym ostatnim obszarze także Seul widzi swoje szanse. Dziś prezydent Yoon Suk-yeol składa niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Niezapowiedzianą, ale chyba spodziewaną, tak można by się spodziewać po tym wszystkim, co się dzieje dookoła zaangażowania Korei w sprawy odbudowy Ukrainy. Lecieć tak daleko na tak ważne szczyty i potem jeszcze odwiedzać Polskę, żeby nie zawitać do Ukrainy, na Ukrainę, to rzeczywiście byłoby niezrozumiałe. Dlatego właśnie Yoon Suk-yeol do Kijowa się udał. Jest z nami dr Joanna Beczkowska z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytet Łódzki, którą przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć w materiale. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy pani jest zadowolona z przebiegu tej wizyty koreańskiego przywódcy w Polsce? Dużo się zadziało dobrego? Tak, myślę, że ta wizyta udowodniła to, że ten rozwój naszych dwustronnych relacji nabrał zdecydowanie tempa. Szczególnie jeśli chodzi o taką politykę azjatycką, tam bardzo mocno się ceni właśnie takie częste wizyty wysokiego szczebla. I to właśnie udowadniamy. I nasi ministrowie latają do Korei teraz. Wizyta, prawda, prezydenta Yoon Suk-yeola z bardzo dużą delegacją, która właśnie potwierdza to, że te spotkania wysokiego szczebla są tym potwierdzeniem tej współpracy, która właśnie przybrała ten strategiczny charakter. I myślę, że ten strategiczny charakter jest dla nas bardzo ważny, bo mając takiego partnera jak Korea Południowa, możemy się spodziewać właśnie większej ilości inwestycji koreańskich, bo my też jesteśmy inaczej teraz postrzegani przez Koreę Południową, właśnie jako ten partner, który ma duże znaczenie. Więc skoro Korea chciałaby więcej takich umów zbrojeniowych, skoro Korea chce budować atom, to będzie też mocniej interesowała się innymi projektami właśnie w Polsce, które będą miały szansę na to, żeby dojść do skutku w odróżnieniu od przeszłości, gdzie to nie zawsze wychodziło, ale to były inne czasy i także inny poziom partnerstwa między obiema stronami. A czy Amerykanie przestali protestować odnośnie technologii koreańskiej w elektrowniach atomowych? Bo Westinghouse zgłaszał kradzież technologii. Tak samo to dokładnie takie same argumenty, jak były wobec Chińczyków, wobec Koreańczyków się pojawiały. Tak, ta sprawa ciągle jest w toku, która pokazuje, że nawet jeśli państwa są sojusznikami, tak jak Stany Zjednoczone i Korea, to biznes to biznes, tak? Czyli firmy biznesowe i tak będą stawiać na swoim. To jest taka pewna zadra w tych dwustronnych relacjach, szczególnie, że strona koreańska stara się gdzieś tam na różnych takich spotkaniach właśnie ze stroną amerykańską, gdzieś tam wytłumaczyć swój punkt widzenia, który podkreśla to, że to już jest koreańska technologia. Tam już zaszło tyle zmian, że to już jest coś, co jest koreańskie i Koreańczycy mają do tego prawo. to na razie dzieli dwie strony. Natomiast widać, że pomimo takich jakby gruźb ze strony Westinghouse, no Polska nadal jest zainteresowana współpracą z Koreą, Korea jest nadal zainteresowana współpracą z Polską. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawą informacją, która pojawiła się po wczorajszym forum biznesowym z udziałem prezydenta Korei, było to, że Hyundai Rotem, czyli ci sami, którzy tworzą czołgi K2, są zainteresowani kolejami wysokich prędkości budowanymi w Polsce. To by było coś, no bo cały czas podróżowanie koleją po Polsce jest trochę wolne. Ale czy pani wierzy, że to się da zrobić? Myślę, że jest taka możliwość, szczególnie, że już wcześniej, już przed tym forum takie informacje pojawiały się po stronie koreańskiej. W koreańskich takich mediach, w różnych takich komunikatach prasowych pojawiały się już informacje o tym, że Koreańczycy są zainteresowani współpracą, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości. No mają duże doświadczenie, duże osiągnięcia, więc jest to zainteresowanie. No i teraz, no oczywiście wiadomo, do współpracy trzeba dwojga, więc jeśli z strony polskiej, no jak widzimy, także jest to zainteresowanie, no to do tej współpracy może jak najbardziej dojść, szczególnie, że ten wszystkie inwestycje związane właśnie z CPK no, są przez Koreańczyków uznawane za kolejną taką ważną płaszczyznę do rozwoju tej współpracy, że ta zresztą było to słychać w przemówieniu prezydenta, tak, że ta współpraca w zakresie obronności, energetyka jądrowa plus infrastruktura, koleje dużych prędkości, no to są te płaszczyzny, którymi Korea się właśnie interesuje, żeby tą współpracę rozwijać. Czy prezydent Korei miał czas, żeby coś w Polsce zobaczyć w Warszawie? Bo słyszeliśmy, zanim rozpoczął się szczyt NATO w Wilnie, jak Yoon Suk-yeol miał chodzić po wileńskiej Starówce, zwiedzać sobie z żoną Kim Kong-hee tamtejsze różnego rodzaju uliczki w Wilnie i rozpoznawano go na ulicy, tylko że poznawali go amerykańscy kongresmeni i śpiewali mu American Pie, tak jak on zaśpiewał Bidenowi w Białym Domu. Przedziwny obrazek, ale jakże plastyczny. I także jeszcze go poznała jedna delegacja, teraz już nie pamiętam która, ale no można było się zorientować, że oto ważny gość z Korei chodzi po centrum naszego miasta. Czy warszawską Starówkę też odwiedził? Wiemy coś na ten temat? Na razie nic nie wiadomo. Może się coś pojawią jakieś informacje, jakiś taki dłuższy materiał w koreańskich mediach pokrywający właśnie tą wizytę i coś takiego się pojawi. Co myślę, że też byłoby takim kolejnym, takim symbolicznym, ważnym gestem, który właśnie pokazuje takie zainteresowanie właśnie szerzej Polską, tak? I takim właśnie zwiedzaniem, turystyką, która także jest bardzo ważnym elementem współpracy. Tutaj tym razem nasz prezydent, prawda, podkreślał, że cieszy się z tego zwiększenia połączeń lotniczych, które wpłyną i na biznes, i oczywiście na turystykę. Więc myślę, że taki obrazek byłby gdzieś takim ważnym symbolem, tak? Jeśli by się oczywiście pojawiły takie zdjęcia gdzieś tam w oficjalnych podsumowaniach tej wizyty po stronie koreańskiej. Tak, zdecydowanie to by było ciekawe. A jakaś współpraca kulturalna jest też w tle tych wszystkich powiązań biznesowych? Bo ostatnio jak Yoon Suk-yeol pojechał do Białego Domu, to Netflix dał mu miliardy dolarów na promowanie koreańskich seriali tam u siebie. A czy my jakoś kulturowo działamy z Seulem? Takie możliwości oczywiście są. Myślę, że na to są coraz większe szanse, szczególnie, że do tej pory ta współpraca, jeśli chodzi o kulturę, przede wszystkim kojarzyła się chociażby z Chopinem, to bardzo rozpoznawalny symbol, jeśli chodzi o Polskę w Korei. Konkursy, prawda, jeśli chodzi o takie związane z muzyką klasyczną. Natomiast no, ta ogromna popularność koreańskiej kultury popularnej sprawia, że jakaś szansa na pewno na tą współpracę jest, szczególnie, że młodzi ludzie się tym bardzo interesują. Ja tak od razu powiem, mam teraz okazję sprawdzać wiele prac licencjackich, magisterskich i wiele młodych ludzi właśnie pisze o koreańskiej kulturze popularnej, więc widać, że to jest temat, który ich bardzo, bardzo fascynuje i chcieliby właśnie więcej tej kultury doświadczyć w Polsce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest ciekawy wątek, a statystycznie co wygrywa w rozumieniu Korei przez Polaków, młodych Polaków? Znaczy, młodzi Polacy są absolutnie zachwyceni tą koreańską falą, przede wszystkim koreańską muzyką, co jest bardzo ciekawe, bo jeśli się popatrzy na takie ogólne statystyki, to najbardziej popularne na świecie są koreańskie seriale. Natomiast u nas młodzi ludzie bardzo interesują się koreańską muzyką i no, to jest oczywiście pewna szansa na współpracę, na rozszerzenie tej współpracy, szczególnie, że Koreańczycy no, lubią promować siebie właśnie przez tą kulturę popularną, nie tylko kulturę wysoką, więc no, możemy się gdzieś tam jakiejś tej współpracy spodziewać. Z drugiej strony, jeśli chodzi o to, co my możemy zaoferować Koreańczykom, no to tutaj na pewno bardzo popularny był Wiedźmin w Korei. Gra Wiedźmin, więc no oczywiście ta kultura, prawda, popularna nie musimy jej tylko i wyłącznie ograniczać do muzyki czy do filmu, tylko może być szerzej na to spojrzenie. Ten potencjał oczywiście istnieje, no właśnie szczególnie chociażby na tych młodych ludzi, którzy są tym zainteresowani. To rzeczywiście też ciekawy kierunek. I jeszcze pytanie na koniec, skoro mamy ten ukraiński fragment podróży Sokiola po Europie. Prezydent razem z żoną także jest w Kijowie i tam wszystko zwiedza, ogląda i patrzy osobiście. Stał się tym samym trzecim przywódcą krajów azjatyckich po prezydencie Indonezji Joko Widodo i po swoim bliskim sąsiedzie z Japonii, premierze Fumio Kishidzie, który odwiedził Kijów osobiście. Co z tego elementu podróży wynika dla relacji ukraińsko-koreańskich i tym całym planie rewitalizacji Ukrainy, Koreańczycy nazywają to drugim planem Marszala? To jest znowuż bardzo ważny taki symbol poparcia dla Ukrainy. Szczególnie, że Korea Południowa cały czas stoi gdzieś tam na tym stanowisku, że nie chce bezpośrednio dostarczać broni Ukrainie. Chce wspierać Ukrainę w każdy inny możliwy sposób. Także dostarczając oczywiście wojsku sprzętu, wyposażenia, chociażby do wykrywania min. Natomiast żeby to nie była broń. Tu oczywiście trzeba także zrozumieć Koreańczyków. Oni się po prostu boją jaka byłaby reakcja chociażby Rosji na dostarczenie tej broni, czy Rosja na przykład nie zaczęłaby jakiejś współpracy z Koreą Północną, więc cały czas trzeba mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Więc to oczywiście bardzo ważny symbol i ważne jest też to, że o tym pisano, tej niespodziewanej wizycie, jako czymś bardzo oczekiwanym. Także w końcu do tego doszło. Takie pojawiały się właśnie głosy, jeśli chodzi o południowo-koreańskie media, że to była zaskakująca wizyta, bo nie było wcześniej podanych informacji, że do niej dojdzie do skutku. Natomiast tego oczekiwano, tak? Tego oczekiwał świat, żeby właśnie Korea gdzieś tam zamanifestowała to swoje poparcie właśnie taką wizytą, która no, miała ten wymiar przede wszystkim symboliczne. Natomiast no, widać, że to się przekłada także, jeśli chodzi o relacje z Polską, gdzie Korea dość mocno zabiega o to, żeby razem z Polską współpracować na rzecz odbudowy Ukrainy. Tak, żeby Polska była takim łącznikiem, takim kanałem komunikacyjnym, co jest potrzebne Ukrainie, co może zaoferować w związku z tym Korea ze swoim no, doświadczeniem także w odbudowie powojennej. Bardzo dziękujemy za komentarz. Doktor Joanna Byczkowska, specjalista od Korei, Ośrodek Spraw Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Far away, far away. na kolejny temat. Tym razem przenosimy się do chciałem za szybko powiedzieć wszystko naraz, do brytyjskiej rodziny królewskiej. Ponieważ są informacje o potencjalnej możliwości rozwodu między księciem Harrym a Meghan Markle, ale czy to prawda, czy nie i co może z tego wynikać dla przyszłości monarchii? Spróbujemy dowiedzieć się od naszego kolejnego gościa, a jest nim pani Elżbieta Królikowska-Ewis, wieloletnia korespondentka polskich mediów. Dzień dobry państwu. Czy mogę prosić troszkę głośniej? Tak, oczywiście, już zaraz zrobimy głośniej. Mamy do pani pytanie na początek. Troszkę głośniej, bo ja bardzo słabo słyszę. Oczywiście, już staramy się tutaj wszystko podgłośnić. Mamy nadzieję, że teraz jest w porządku. Chcielibyśmy się zapytać, tak, dziękuję. Jak pani ocenia tę sytuację, znając te wszystkie szczegóły w rodzinie królewskiej? Co może z tego wynikać? Ostatnio świat obiegła wiadomość o kryzysie małżeńskim księcia Harry'ego i Meghan Markle. Nie tylko media tabloidowe czy plotkarskie podawały tę informację, ponieważ, no co tu dużo mówić, samo małżeństwo i przebieg właśnie, no bardzo burzliwy tego małżeństwa i relacje z rodziną królewską, brytyjską rodziną królewską, no były komentowane szeroko, nie tylko przez media plotkarskie. Wydaje się, że ja oczywiście śledziłam od początku to małżeństwo i ten kryzys nie był dla mnie żadną niespodzianką. Ponieważ to małżeństwo zasadza się na nieporozumienie. Amerykanka, trzeciorzędna aktorka Meghan Markle zna brytyjską rodzinę królewską głównie z serialu The Crown, prawda? Natomiast książę Harry nie miał pojęcia, co to znaczą różnice kulturowe między kulturą, tradycją, a nawet manierami Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. W dodatku jeszcze, jako dobry syn, pamiętający właśnie dzieje swojej matki, jej kłopoty z brytyjską rodziną królewską. Zdaje się, że zupełnie niepotrzebnie właśnie przełożył sobie tę sytuację jego matki na swoje małżeństwo i sytuację jego żony właśnie w relacjach do rodziny królewskiej. Oczywiście to są zupełnie inne kobiety, inny czas, prawda? Tamta sprawa miała miejsce w 1980-tych latach, prawda? Kiedy rodzina królewska, monarchia królewska była jeszcze no, mocno anachroniczna rzeczywiście. Dopiero potem w latach 90-tych zanotowaliśmy rozwój reform brytyjskich i ta sytuacja jest zupełnie inna, aczkolwiek najprawdopodobniej tamta sytuacja z mamą księcia Harry'ego była tak traumatyczna dla niego, no i śmierć, prawda, była takim koszmarnym punktem w jego życiu, właśnie była tak traumatyczna, że przełożył sobie jak gdyby tę sytuację właśnie, konflikt z rodziną królewską tutaj na czasy współczesne. Rzeczywiście te sprawy zupełnie inaczej wyglądają, dlatego że tu rodzina królewska wykazywała no, rzeczywiście święty spokój i świętą cierpliwość, właśnie akceptując te wszystkie wywiady księcia Harry'ego, prawda, i Meghan Markle, na przykład z Oprah Winfrey, prawda, czy z Netflixem, te wszystkie właśnie tak zwane biznesowe projekty, które zaczynały się i kończyły na tym, że po prostu książę Harry i Meghan Markle z dużym, zwłaszcza ona z dużym upodobaniem, no, krytykowała od góry do dołu rodzinę królewską, nie zdając sobie z tego sprawy, jaką rolę brytyjska rodzina królewska pełni w Wielkiej Brytanii. I zwłaszcza teraz, kiedy w czasach pobrexitowych w Wielkiej Brytanii jest chaos, no i ta wysoka inflacja, prawda, jeszcze niezałatwione sprawy brexitowe, Północna Irlandia, sprawy z Brukselą, prawda, Wielka Brytania, Londyn i Bruksela, ona sobie nie zdaje sprawy, jak ogromną rolę wciąż pełni rodzina królewska, dająca Wielkiej Brytanii to stabilizacja kontynuacja i reprezentacja. I prędzej czy później, naprawdę wiele osób doskonale, to był taki mismatch, jak mówią Anglicy, że po prostu my czekaliśmy tylko na tę sytuację właśnie, która niewątpliwie się rozwinie, ponieważ to małżeństwo oparte jest z pewnością na miłości, prawda? Przynajmniej ze strony księcia Harry'ego, ale również na nieporozumieniu. Nieporozumienia wynikających z klaszu kulturowego właśnie, z tej niewiedzy o tych narodowego, kulturowego. Rzeczywiście wydaje się, że to jest nieuniknione. A w takim razie jeszcze, jaki status ma obecnie rodzina królewska, skoro pani mówi, że to jest cały czas takie niepodważalny filar brytyjskiego społeczeństwa, ale podczas koronacji widzieliśmy ludzi z transparentami, to nie mój król. Tak, panie redaktorze, ale to naprawdę, to był promil. Ja komentowałam właśnie w telewizji całą ceremonię koronacyjną i to rzeczywiście to był promil, nawet nie 1% tak zwanych właśnie antymonarchistów. Więc jest w tej chwili tych antymonarchistów jest około 9% generalnie społeczeństwa i to są bardzo specyficzni grupa ludzi. No, w każdym razie trzeba powiedzieć, że przez kilka dekad rodzinę królewską widziałam, jak królowa świetnie radziła sobie z różnego rodzaju problemami napotykającą rodzinę królewską i jak doskonale zdawała sobie z tego sprawę, że reformy są nieuniknione. Na przykład w 1992 roku po wyjściu, po opublikowaniu książki pod tytułem Diana prawdziwa historia, gdzie mama księcia Harry'ego, prawda, dostarczała informacji na ten temat, czyli Andrew Morton, autor tej książki, właściwie książka dokumentalna, prawda, gdzie informacje dostarczała Lady Diana, mama księcia Harry'ego. Królowa rozpoczęła reformy, zaczęła płacić podatek dochodowy, którego nie musiała na mocy umów między monarchią a rządem brytyjskim płacić. Potem zredukowała tak zwaną listę cywilną, listę królewską z 13 do 3 osób. Rzeczywiście bardzo się starała i już podczas diamentowego jubileusz 2012-2013 rok. Już wtedy liczba antymonarchistów spadła po prostu do 9%. To są w tej chwili to już są wartości, jak powiedziałam, bardzo, bardzo niewielkie. I królowa do dziś jest największym autorytetem w Wielkiej Brytanii. Nie żaden polityk, właśnie nikt inny, nawet nie arcybiskup Canterbury, prawda, Justin Welby, tylko królowa miała wielki, wielki autorytet. Teraz oczywiście jest wielki znak zapytania, ogromny znak zapytania, jak pójdzie nowemu królowi Karolowi, ponieważ on reprezentuje zupełnie inną generację. Oczywiście. Inni spojrzeli na monarchię, prawda, którą chciałby odchudzić troszkę, prawda, i sprawić, żeby nie była to taka właśnie wystawna. Tak. Zobaczymy, jak, w którą stronę to pójdzie, dlatego że o ile królowa prawie nie miała wrogów. Oczywiście byli antymonarchiści, ale to chodzi o zasadę, prawda, monarchii. Natomiast co do króla Karola są tacy, którzy wypominają mu właśnie, że zbyt mocno poszedł w tym swoim, bo on jest oczywiście zwolennikiem, przeciwnikiem ocieplenia klimatu i zwolennikiem czystego środowiska naturalnego. I tu wszyscy jesteśmy z nim. Tylko, że na przykład w książce The Harmony, ja czytałam tę jego książkę wydaną kilka lat temu, no poszedł już tutaj to myślenie holistyczne, poszedł za daleko w stronę New Age'u. Więc tu jest taki znak zapytania. Poza tym, jak o książę Wali mógł wypisywać, pisać listy do premiera, czy kolejnych premierów, czy też ministrów na jakieś tematy, prawda, które dostrzegł i które uważał, że należałoby sytuację zmienić. Teraz nie może sobie na to pozwolić. Koniec z sugestiami, listami, ponieważ jest ten rozdział między monarchią a państwem i tu jest czerwona linia. No zobaczymy, po prostu są oczywiście początki jego panowania, natomiast nie rządzenia, panowania. Natomiast jak sobie z tym poradzi, to dopiero sobie zobaczymy. Bardzo dziękujemy za komentarz. Pani Elżbieta Królikowska-Ewis. Bardzo dziękuję. Wieloletnia korespondentka polskich mediów w Wielkiej Brytanii była naszym gościem. Dziękujemy raz jeszcze. Na zakończenie naszej audycji przenosimy się do Francji. 45 tysięcy policjantów i żandarmów, 10 tysięcy w samym Paryżu, pilnuje porządku podczas obchodów Święta Narodowego we Francji. Tak było wczoraj, no bo dzień zburzenia Bastylii, 14 lipca. Tegoroczne uroczystości Dnia Bastylii zostały przyćmione przez obawy przed powrotem zamieszek, jakie wybuchły w ostatnich tygodniach po zabiciu przez policjanta 17-latka. Posłuchamy materiału Magdaleny Skajewskiej. Defilada wojskowa na Polach Elizejskich z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy była głównym elementem uroczystości z okazji Dnia Bastylii. Przemarsz wojsk prezydent Emmanuel Macron obserwował w towarzystwie gościa honorowego, premiera Indii Narendra Modiego. Uroczystości związane ze Świętem Narodowym przypadają w momencie trudnym dla francuskiego prezydenta, który nawet przez chwilę został wybuczany podczas dzisiejszych obchodów. Po tym, jak przez kraj przytoczyły się masowe protesty związane z reformą emerytalną, niedawno na ulicach wielu francuskich miast wybuchły zamieszki, które wstrząsnęły krajem. Przed dzisiejszym świętem służby obawiały się, że niektórzy mogliby chcieć wykorzystać obchody 14 lipca do tego, by ponownie doprowadzić do chaosu. Aby tego uniknąć, władze zdecydowały się na mobilizację służb o nadzwyczajnym charakterze. Tak mówił o tym minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Qui s'appuiera pour les 13 et 14 juillet sur 130 000 policiers et gendarmes agents du ministère. 13 i 14 lipca rozmieścimy 130 tysięcy policjantów, żandarmów i agentów MSW, w tym 45 tysięcy każdego wieczoru. Będą specjalnie wyposażeni i zorganizowani do zwalczania rozruchów w miastach. Będą działać według takiego samego modus operandi, co w czasie 4 dni zamieszek. Zmobilizowane będą specjalne oddziały policji. Będziemy używać helikopterów i dronów, które, jak się przekonaliśmy podczas zamieszek, pozwalają nam szybciej reagować. Otrzymaliśmy także zgodę na użycie pojazdów opancerzonych w najbardziej newralgicznych miastach. Z obaw przed zamieszkami w wielu mniejszych miastach odwołano dziś uroczystości związane ze Świętem Narodowym, w tym pokazy sztucznych ogni i koncerty, co spotkało się z krytyką polityków prawicy. Sam prezydent zaś nie zdecydował się na bardzo oczekiwany wywiad telewizyjny z okazji 14 lipca, co także jest szeroko komentowane w mediach. Kilka dni temu Emmanuel Macron przestrzegał zaś wszystkich, którzy chcieliby zakłócić Francuzom obchody Święta Narodowego. Spokój jest warunkiem wszystkiego i porządek republikański musi być respektowany wszędzie. Dlatego jeśli dojdzie do rozruchów, będziemy reagować z największą stanowczością po to, by jak największa grupa naszych obywateli mogła żyć w spokoju. W ubiegłym roku we Francji podczas obchodów 14 lipca spalono ponad 700 samochodów, aresztowano około 800 osób. A teraz naszym ostatnim gościem w tym temacie, bo cały czas jesteśmy we Francji, będzie pan Marcin Giełzak, publicysta Projekt Konsens. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Proszę nam opowiedzieć, jak to wyglądało we Francji wczoraj. Wielkie święto i wielka niepewność, co z tego wyjdzie. Wielkie święto, wielka niepewność, ale i rozgrywka o charakterze geopolitycznym czy geostrategicznym, czyż nie? No bo kluczowa sprawa była taka, aby ugrać coś w relacjach francusko-indyjskich i sam fakt, że Narendra Modi mógł przybyć do Francji, mógł wziąć udział w defiladzie, mógł zobaczyć także, jak jego żołnierze maszerują przed oczyma dwóch przywódców, sam w sobie był sukcesem. Przypomnijmy, że wcześniej trzeba było odwołać wizytę króla Karola we Francji, brytyjskiego monarchy, który chciał, aby to właśnie kraj za kanałem La Manche był pierwszym, który odwiedzi, a zamieszki sprawiły, że okazało się to niemożliwym. Tu udało się opanować sytuację na tyle, że wszystko przebiegło bez zakłóceń. W materiale słyszałem też, że w wielu mniejszych miejscowościach uroczystości się nie odbyły. To prawda, ale w zdecydowanej większości się jak najbardziej odbyły, co pewnie należy służbom porządkowym i siłom porządku zapisać po stronie sukcesów. A jaka jest pozycja polityczna prezydenta Macrona teraz po tych tygodniach protestów? Złożona. To znaczy, pamiętajmy, że prezydent Macron posiada tak zwaną względną większość w parlamencie. Względna znaczy tyle, co brak większości, albo mówiąc bardziej wspaniałomyślnie, największa większość, jaką udało się uzyskać. To znaczy, nie ma nikogo, kto byłby w stanie inną większość zaproponować i rząd Elisabeth Borne obalić. Poza tym Francja jest republiką formalnie półprezydencką, de facto prezydencką, więc w razie sporów między prezydentem a parlamentem prezydent postawi na swoich, a sam Emmanuel Macron, jak sądzę, musi teraz sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, to znaczy, czy istnieje owa osławiona cicha większość, czy istnieją ci Francuzi, którzy przede wszystkim chcą w spokoju żyć i pracować, którzy większość jego reform popierają, no ale nie są widoczni, bo nie wychodzą na ulicę, bo nie demonstrują, bo nie biorą udziału w zamieszkach, no ale przy urnach wyborczych oczywiście się stawiają. Kiedy poprzednim razem doszło do potężnego przesilenia, mam na myśli reformę emerytalną, to pamiętajmy, że 80-85% ludzi, którzy głosowali na Macrona, tą reformę popierali. Jak ważna jest wizyta premiera Indii 14 lipca we Francji? bardzo istotna z punktu widzenia szerokich francuskich interesów w świecie. Pamiętajmy, że my Polacy mamy często bardzo zawężony obraz Francji, czyli widzimy ów przesmyk francuski między Hiszpanią a Niemcami. Natomiast Francja to oczywiście znacznie więcej. To, co zostało z drugiego największego imperium kolonialnego na świecie, które u szczytu potęgi było większe niż Stany Zjednoczone i dzisiejsza Unia Europejska razem wzięte. Francja dalej ma terytoria zależne, zamorskie, które są większe od Bułgarii, gdzie żyją miliony ludzi. I Francja w obszarze Indo-Pacyfiku ma swoje posiadłości, takie jak Majotta, Reunion, Nowa Kaledonia, Polinezja francuska. Ma tam armię, ma tam flotę, ma tam interesy gospodarcze i dyplomatyczne. I ma tam swojego partnera numer jeden, z którego łączy Francję bardzo szczególna relacja. I tym partnerem są Indie. No, to widzimy chociażby po relacjach gospodarczych. To znaczy Indie są drugim najważniejszym partnerem Francji w tej mierze, ale na pierwszym miejscu pewnie trzeba wymienić relacje wojskowe. Indie są znakomitym klientem francuskiej zbrojeniówki. Teraz za kolejne miliardy euro będą kupować myśliwce Rafale. Wcześniej kupowali myśliwce Mirage. Nabywają także okręty podwodne Scorpène czy pociski przeciwpancerne Milan. Francuska i indyjska armia i flota ćwiczą razem, mają właściwie pełną interoperacyjność. Hindusi także doceniają fakt, że Francja, wbrew temu, o czym mogą świadczyć różne mniej czy bardziej fortunne wypowiedzi Emmanuela Macrona, umie się postawić Chinom. To francuski okręt o napędzie atomowym Emerald przepłynął jakiś czas temu przez Morze Południowochińskie, wywołując niezadowolenie Pekinu, a satysfakcję New Delhi. Obydwa kraje umówiły się też na współpracę w zakresie programu kosmicznego, na ułatwienia wizowe dla studentów, doktorantów indyjskich, którzy chcieliby pracować we Francji. Otworzyły się, czy będą otwarte nowe konsulaty w Marsylii i w Hajderabadzie. Francja będzie partnerką Indii przy budowie nowego Muzeum Narodowego w New Delhi, a więc rozliczne obszary współpracy i bardzo szczególna relacja między obydwoma krajami. Porozmawiajmy w takim razie o relacjach Francja, kraje dalekiej Azji Wschodniej, bo to sprzeciw Francji i słowa biura prezydenckiego od prezydenta Macrona spowodowały, że w deklaracji NATO już nie ma wzmianki o biurze łącznikowym NATO w Tokio. Tak, Francja prowadzi w obszarze Indo-Pacyfiku własną politykę i w tej mierze, że tak powiem, dobiera sobie sojuszników i zmierza do takiego rozkładu sił, który będzie obsługiwał jej interesy. No, dość powiedzieć, że w 1998 roku, kiedy cały świat zachodni potępił Indie za próby atomowe, to Francja nie tylko, że nie przyłączyła się do sankcji i krytyki, ale jeszcze zawarła z Indiami strategiczne porozumienie, którego 25-lecie właśnie świętujemy, a obecnie zaangażowała się także we wsparcie indyjskiego cywilnego przemysłu nuklearnego poprzez zaangażowanie EDF. No więc Francja nie szuka konkurentów i nie szuka możliwości wzmacniania pozycji innych, tylko rozgrywa swoje karty zgodnie ze swoim interesem narodowym w duchu sakroegoizmu. Jak będzie dalej to rozgrywać? Bo tych partnerów tam jest więcej, jak na przykład się Francuzi zapatrują na Koreę. No, Francuzi na Koreę, zresztą na Japonię też, tak, to Japonia nie jest przeciwnikiem Francji, zaopatrują się dobrze. Ten rejs albo rajd, o którym niedawno wspomniałem, przez Morze Południowochińskie, zresztą nie pierwszy, bo Francja walczy o to, żeby tam była swoboda żeglugi, którą Chiny blokują, znalazł swój kres właśnie w koreańskim porcie, żeby pokazać, że ta współpraca może kwitnąć. Z powodów historycznych pewnie łatwiej jest Francji współpracować, no chociażby z Koreą. Francja wzięła udział w wojnie koreańskiej po stronie południowej Korei, niż z państwami, które ostatnimi laty się mocno orientują na Stany Zjednoczone, czyli z dawnymi Indochinami francuskimi, z Wietnamem na czele. Tu jest jeszcze dużo złych wspomnień po okresie kolonialnym, co będzie utrudniać współpracę, ale zapewne nie uniemożliwiać 100 lat wojowania z Francuzami i to nie jest 1000 lat wojowania z Chińczykami. To prawda, a kilkanaście miesięcy, kilka lat, powiedzmy, wojowania z Australią o okręty podwodne? No tutaj doszło do zmiany rządu w Australii, a wraz ze zmianą rządu doszło do zmiany polityki, to znaczy obecny rząd australijski bardzo zacieśnił relacje z Francją. Po drugie, spotkały go rozczarowania ze strony anglosaskich sojuszników z względem, których Australia już podnosi pretensje, że to, co miało być dostarczone, to się okazało, że jednak nie będzie ani takie szybkie, ani takie proste, ani takie tanie. Po drugie, to zamówienie na okręty podwodne typu Scorpion akurat idealnie odpowiadało pierwotnym potrzebom australijskiej marynarki wojennej, na co zwracali uwagę wojskowi. Wyjście z tego układu było decyzją polityczną i powrót do dobrych relacji z Francją też jest relacją polityczną. Zresztą Francja finalnie została doproszona do współpracy w tym regionie. Natomiast pamiętajmy, Francja zawsze będzie to robiła z takim golistowskim przytupem, czyli na własnych zasadach, i nigdy nie będzie się godziła na uczestnictwo w jakimkolwiek bloku, w którym jest zobowiązana wykonywać cudzą wolę. No, kiedy mówię cudzą, to oczywiście nie ma żadnej tajemnicy, że mówię o Stanach Zjednoczonych, stąd często rytualne i przesadne, zwłaszcza z naszego punktu widzenia, podkreślanie własnej niezależności, ale ono jest po prostu częścią francuskiego folkloru politycznego. A jak Francuzi radzą sobie z Chinami, skoro ten sprzeciw prezydenta Macrona miał być odrobinę ukłonem w stronę Pekinu, a mamy Niemców, którzy właśnie na dniach ogłosili nową strategię, która jest ostrzejsza niż dotychczasowe działania wobec Chin właśnie? Dla Francji optymalną rzeczą byłoby zachowanie status quo w tamtym rejonie. Fundamentalny problem Francji polega na tym, że nie jest to już Francja Ludwika XIV czy Napoleona. Nie jest to supermocarstwo na skalę światową. W związku z powyższym każdy nowy teatr zaangażowania niesamowicie wyczerpuje francuskie zasoby i możliwości. Lepiej jest w takim razie konflikty uspokajać. A konfliktów z Chinami Francja ma nieco. Wspomniałem o swobodzie żeglugi, ale są sprawy poważniejsze. Chiny na przykład wspierały ruch niepodległościowy w Nowej Kaledonii, która jest francuską posiadłością, nie z dobroci serca, tylko dlatego, że są tam bardzo duże pokłady niklu, na którym Chińczycy chętnie położyliby rękę. Więc wydaje się, że Francja prowadzi taką dwutorową politykę. Z jednej strony chce rozmawiać z Indiami jeden na jednego i razem z Indiami i razem z Chinami dojść do jakiegoś porozumienia, ale gdyby tam marchewka nie zadziałała, no to stara się mieć dwie pałki. Pierwszą jest Unia Europejska, która działając zblokowana już jest dla Chin partnerem, z którym się trzeba liczyć. No, na przykład ograniczenia w handlu, które by Unia Europejska narzuciła, bardzo by Chiny zabolało. A po drugie, Francja poszukuje lokalnych sojuszników, czy to będą Indie, czy to będą państwa anglosaskie, w taki sposób, żeby pokazać, że no, jak potrzeba, to i możemy być uczestnikami antychińskich szerszych koalicji. A jak we Francji w mediach oceniony został ten szczyt NATO teraz? To oczywiście zależy w jakich mediach, dlatego, bo zasadniczo można zarysowują się dwa. Powiedziałbym, że stanowisko większościowe to jest to, które pozytywnie odnosi się do tego, że Francja znowu jest graczem, że Francja poprzez dostawy broni na Ukrainę, których mamy cały czas coraz więcej, i ostatnie deklaracje prezydenta Macrona o tym, że do tego, co było wysłane, dołączą jeszcze rakiety dalekiego zasięgu Scalp, jak i przez kolejne inicjatywy dyplomatyczne, pokazuje, że Francja gra, liczy się w szerokim świecie. To też było widać po deklaracji prezydenta Zełenskiego, który wymieniając te kraje, którym szczególnie chciałby podziękować, obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, wymienił Francję. Notabene nie wymienił Polski, co było zgrzytem. Natomiast środowiska na przykład bliskie Marine Le Pen czy Jeanowi Lukowi Mélenchonowi są bardzo krytyczne. Stwierdzają bowiem, że Macron, deklarując, że Francja popiera przystąpienie Ukrainy do NATO, kiedy nie ma takiej deklaracji amerykańskiej, wychodzi przed szereg i w sposób zupełnie zbędny ich zdaniem rzuca słowa jątrzące, a po drugie nie podobają im się dostawy broni, bo twierdzą, że to rozbraja francuską armię i nie przyczynia się do pokoju, przyczynia się jedynie do eskalacji, gdyby Ukraina nie miała poczucia, że będzie otrzymywała ad calendas grecas od zachodu broń, no to już dawno usiadłaby do stołu. Tymczasem Macron powiedział w Wilnie, że wsparcie wojskowe, finansowe, humanitarne dla Ukrainy będzie trwało do momentu, w którym Ukraina wojny nie wygra. Bardzo dziękuję za komentarz. Naszym gościem był pan Marcin Giełzak, publicysta Projekt Konsens. Dziękuję jeszcze raz.